contro il muro di un vico di riviera, fruscia d'edera, persa è la misura dell'autunno. Nei contorni del buio un geranio non vuole che sbocciare, si ispira al cielo e non patisce offesa. Sei tranquilla. I capelli odorano di casa sull'ardesia della stanza, sciacqua al brusio della risacca. Contra la paret d'un poblet de mar, fraseja l'euro. Perduda és la mesura de la tardor. En els contorns de la fosca, un gerani no vol sinó esclatar. S'inspira en el cel i no pateix ofensa. Estàs tranquil·la. Els cabells flairen a casa. Sobre la llicorella de l'estança, aigualeja el brugit de la ressaca.